tego co mamy w sercach, sercach. Nie da się kupić, nie da się kupić, nie da się kupić. Mam pieniądze to porządzę, krzyczysz głosem tłumu wokół tego szumu. Nie tracący w domu ciągle osobowo, sama hardkorowo. To nie nowość, że się znajdzie gość, którym zbudzam tłuszcz, nie na sprzedaż coś. Co nazywam talentem, DMK z gapumentem, gry rapowym impotentem, bo nie jara cię tym, więc skończ z tym, zanim to z tobą skończy. Coś czego nie trafisz, szybko cię wykończy. Nie pasuje do ciebie klimat, który nas łączy. Wybierając się swojej tożsamości, ty ze złości miedziesz w palcach kości. Nieprzystanek ławeczka, pełna to warubeczka, nieraz piękna laseczka. Nie wiem czego zazdrościsz, jadąc obok szysecie, że ty sam, my w komplecie, ty gotówka, my w debecie. My na mrozie, a ty w wozie, kochasz pieniądz, a my bozie. Rzadko się modlimy, w Boga jednego wierzymy. Dzieli dole tobie fundusz, a nam wolę, ja pierdolę. Bo wiem co dostałeś, kim byłeś, kim się stałeś. Kiedy przyjaciół olałeś, on upadał, ty mu ręki nie podałeś. Odwrócony co wiedziałeś, widzę kogoś podjechały z kartą błatką, sponsoringi i ten singi, my mytingi, krwawe linki, ty smokingi. Kiedyś frajer się gaje, nie wybaje, ale na ty kurwy spod latarni. My na zawsze biało-czarni. Nie da się kupić tego co mamy w sercach. Nie da się kupić, to nie płatny modeca. Nie musisz nam płacić, byśmy byli rozważni. Nie musisz nam płacić, byśmy byli odważni. Nie da się kupić tego co mamy w sercach. Nie da się kupić, to nie płatny modeca. Nie musisz nam płacić, byśmy byli rozważni. Nie musisz nam płacić, byśmy byli odważni. Ziomek powiedz jak u ciebie jak. U mnie wciąż pieniędzy brak. Czekam na poprawy znak, co poprawi życia smak. Kolejny skręt, wieczór długi. Znowu zaciągnięte długi, oddam formie przysługi. Jak coś skręcę, wariant drugi. PAKS mówi szczerze, w to co wierzę, to w przesłaniach tych słyszę. Zapisanym na papierze, zapisanym w komputerze. Słyszysz to na tym numerze, bo lat chcesz, no to bierzesz. Uwierz mi człowieku, są wartości bez ceny. Są problemy, których nie rozwiążą PLN-y. Dobre chwile, które za życia kradniemy. Należą nam się za to, że pod wiatr ciągle pniemy. Przed Bogiem racji swych dowiedziemy. Ktoś powie, mało wiemy. Pieniądz wartość najwyższa, ciąga przyjaźń dla mnie bliższa. A mój standard życia wpływa na mój sposób bycia. Wychowanek PSM, żyję dniem, gardzę cen. Jeden ma, drugi chce, trzeci kradnie. Wszyscy toną w hajsu, barnie. Wokół materialny świat, a ty znasz go dokładnie. Lecz nie zapominaj, bo znajdziesz się na dnie. Nie da się kupić tego co mamy w sercach. Nie da się wykupić tam dla siebie swego miejsca. Nie da się kupić umych ludzi szacunku. Nie da się, nie da, bo to sprawa wizerunku. Nawinąłem na solówce, z kieszeni zero w górce. Koleś szalał się, rozszalał, stracił wizerunek nara. Dobrze na tym nie wyszedł, obok floty chciał być bliżej. Materiał na cizie, w dupie miał ci przyzwoicie. Morał jest byle że kasa w ręce, mogę więcej wsadzić rękę pod sukienkę, zaliczyć głupią panienkę. Ale czy się opłaca, przecież przyjaźń nie wstęgę. Miłość, prawda, szacunek, to ma wielką potęgę. Pod uwagę weź, że nie wszystko jest na sprzedaż. Ile byś nie dał i tak wszystkiego nie kupisz. Chcesz liczyć, licz i tak się pogubisz. Mówisz nie, powiedz nam, nie ma co się łudzić. Trzeba ostudzić jeszcze niektórych emocje. Przekręty są, dlatego niespoczne. Fakty naoczne, widzę na co dzień jako szary przechodzień. Zwracam uwagę, uwagę, rozwagę. Nigdy nie kładź na wagę. Znajomość za hajs, na to lachę kładę. Miłość, szacunek, uznanie, to nie jest tanie. Pamiętaj, nie kupisz tego baranie. Nie da się kupić tego co mamy w sercach. Nie da się kupić, to nie płatny mordeca. Nie musisz nam płacić, byśmy byli rozważni. Nie musisz nam płacić, byśmy byli odważni. Nie da się kupić tego co mamy w sercach. Nie da się kupić, to nie płatny mordeca. Nie musisz nam płacić, byśmy byli rozważni. Nie musisz nam płacić, byśmy byli odważni. I co? Swojaków, garniaków, portfelu. Nie masz braków, takich jak ty. Jest wielu, jeden z drugim myśli pieniądze. I rodzinę bliską, inne założenie. Masz pieniądze, masz też powodzenie. Ja się nie zmienię. Chciałem nawinąć jeszcze o tym, że przyjaciel to środek złoty na wszystkie kłopoty. Kto go nie ma jest naprawdę biedny. Choć nie wiem jak może być bogaty. Ja z chłopakami, a ty sam. Obliczysz straty. Straty człowieku, same straty. Nie masz przyjaciół, tylko pieniądze żerujące na twojej kasie. To jest bardzo modne w tym czasie. Czasie, to jest bardzo modne w tym czasie. Co, cwaniaku? Mówisz, że u kobie masz powodzenie? Pewnie nie dlatego, że masz puste kieszenie. Pewnie nie dlatego, że masz zajebistą furę. To pewnie nie przez twoją skórę, komórę i zegarek drogi. Idź w chuj, chuj i zejdź mi z drogi. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. Przyjął to moment GAB 2003. Ktoś jest dobry, jak ktoś zły. Semolina ciągle odstrzykuje. Patrzę na to ja, patrz na to ty. Słysząc w tekstach, co my mamy, co oddamy, co kochamy, piękne damy. Z czasem trwamy przy nich, wynik zmiany. Wątek dobrze znany, chłopak czy na zakochany. W głowie stany, kojarzony, zrozumiany. Przez tych, do kogo to jest. Hip-hop, ulica, protest, znak wiktorii to gest. By nie przegrać na fest i dokończyć ten test. Siła w głosie rap jest, zaczynamy docierać. I wdech w piersiach zabierać, ty nie musisz popierać. Tego stylu spośród tylu, ile ścieżek na winy. Yo, hip-hop 2003. 2003. Nie da się kupić tego, co mamy w sercach. Nie da się kupić, to nie płatny morderca. Nie musisz nam płacić, byśmy byli rozważni. Nie musisz nam płacić, byśmy byli odważni. Nie da się kupić tego, co mamy w sercach. Nie da się kupić, to nie płatny morderca. Nie musisz nam płacić, byśmy byli rozważni. Nie musisz nam płacić, byśmy byli odważni. Nie da się kupić tego, co mamy w sercach. Nie da się kupić, to nie płatny morderca. Nie musisz nam płacić, byśmy byli rozważni. Nie musisz nam płacić, byśmy byli odważni. Nie da się kupić tego, co mamy w sercach. Nie da się kupić, to nie płatny morderca. Nie musisz nam płacić, byśmy byli rozważni. Nie musisz nam płacić, byśmy byli odważni.